Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Şubat Perşembe. Yıl 2013, ay 2, gün 38, Kasım 92. 1434 Hicri Rebiyevvel 26, 1428 Rumi Ocak 25. Fırtına. Günün tarihi. 201 yıl önce bugün 7 Şubat 1812'de İngiliz romancısı Charles Dickens doğdu. Yaşadığı koşullar daha sonra yazacağı romanların malzemesini oluşturacaktı. Dickens yapıtlarında mizah ve romantizmi ustaca yoğuracak ama en önemlisi Victoria çağı İngiliz toplumunun endüstrileşmenin başlangıcında sosyal eleştirilerle anlatmaya çalışacaktır. En önemli eserleri Oliver Twist, David Copperfield, Bay Pickwick'in maceraları, Büyük Umutlar ve İki Şehrin Hikayesidir. Günün nasihatı. Hediye verirken gereksiz, faydasız ve hoşa gitmeyen bir hediye vermektense hiç hediye vermemek daha iyidir. Hediyenin pahalı olması şart değildir. Kullanılmış bir nesneyi paket yapıp vermemeniz çok daha akıllıca olacaktır. Yemek listesi gün 38. Domates çorbası, mıhlama, börek, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Everybody Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Earl King ve Room Full of Blues adlı grubuyla Mardi Gras in the City adlı parçayla başladık. New Orleans müziği iç açıcı bir sada olarak içlerimize ulaştı. En azından ben böyle düşünüyorum. Earl King bu parçayı yaratanlardan biri olan Earl King 1934'te bugün doğmuş. 2003'te de hayata veda etmişti. Amerikalı şarkıcı, gitarist, şarkı yazarı ve in blues tarzı müziğinde en aktif elemanlarından biri. Çok önemli bazı besteleri de var. Onlardan bir tanesi de Mardi Gras in the City'ydi. Başka parçaları da var. Fırsat buldukça onlardan da çalmak isteriz size. Evet, şimdi bakalım tarihte neler olmuş, ona bir değinelim. 1898'de Emil Zola'ya Alfred Dreyfus'u savunmak için L'Aurore gazetesinde Fransa Cumhurbaşkanı'na hitaben kaleme aldığı açık mektup. İtham ediyorum. J'accuse için iftira davası açılmış. Ama sonradan iftira etmediği anlaşılacaktı. Sahte bir, savunmak için yapılmış sahte bir suçlama bu aslında. Asıl suçlama J'accuse'du. Emil Zola'nın kendisi Alfred Dreyfus'un uğradığı ırk ayrımcılığını protesto etmek içindi. 1907'de bugün çamur yürüyüşü yapılmış. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk büyük kadın haklarının, kadınların oy kullanma hakkını savunan ilk büyük kadın hareketinin önemli hamlelerinden biri olmuştu çamur yürüyüşü. 1991'de Haiti'nin ilk demokratik bakımdan demokratik olarak seçilmiş başkanı Jean-Bertrand Aristide seçilmişti. Yemin töreniyle göreve başladı fakat çok uzun sürmeyecek. Amerika'nın ve CIA'nin de desteğiyle devrilecektir. Kaçmak zorunda kalacak ülkeden. 1992'de Maastricht Antlaşması imzalandı ve Avrupa Birliği'nin de kurulmasına giden yol bu şekilde açılmış oluyordu. 2000'de Victoria'da çok ağır orman yangınları, bushfire denilen işte çalı tipi Avustralya'ya özgü bitki örtüsünün yanmasından dolayı 173 kişi, Avustralya'nın tarihindeki en büyük yangın olayından dolayı şey yapıyorlar. Bu 2009'da olacaktı, pardon, ben bunu 2000 diye okudum, yanlış okumuşum. Hayatını kaybetti galiba. 173 kişi öldü evet orada ve 2012'de de Maldivler Cumhuriyeti, Ada Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Naşit 23 gün süren hükümet aleyhtarı bir takım gösteriler, tertiplenen bir takım gösteriler ve darbe, tuhaf bir darbe biçimiyle başyargıcın serbest bırakılması için yapılan protestolardan sonra ordu tarafından tevkif edildi, tutuklandı başkan ve eğer çekilmezsen seni ham yaparız dediler. Onun üzerine Muhammed Naşit de çekildi. Dünyanın iklim değişikliği konusundaki en fazla sesini duyurmuş olan devlet başkanıydı kendisi. Ki duyurmak zorunda da olan devlet başkanıydı kendisi ki yakın zamanda ülkesinin sular altında kalacağından bahsediyordu. Evet, ilk bakanlar kurulu toplantılarından birini suyun altında oksijen tüpleriyle yapmıştı. Bütün bakanlarıyla birlikte onu da izah etmek için, bu durumu anlatmak için, ama devrildi gitti. Durum bu. Şimdi kısa bir günün haberlerinden bir özet verelim. Bolca çevre haberimiz de var. Önce iyileri, önce kötüleri, sonra da iyileri veririz ama çevre haberlerine geçmeden önce de yeni bir rapor yayınlandığını, New York Times'a sızan yeni bir rapordan çok önemli bir açıklama var. Democracy Now!'da görüyoruz bunu. O da CIA, Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat teşkilatı, 2011'de de Müslüman din adamı ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Enver El Avlaki'yi Yemen'de öldürtmek için Suudi Arabistan'da gizli bir üsten çıkan, oradan yönetilen dronlarla, insansız hava araçlarıyla yapmış bu işi. Bu ilk defa çıkıyor ortaya. Yani Nobel Barış Ödüllü Obama'nın döneminde karşımıza çıkan iki önemli olaydan biri, geçenlerde iki gün önce NBC News'da öğrendiğimiz gizli bir Adalet Bakanlığı bildirisiyle tehdit olabileceği düşünülen herkesi, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da dahil, her yerde önceden öldürme yetkisinin alındığı bildiriliyordu. Bir çeşit İsrail'in epey zamandan beri zaten uygulamakta olduğu targeted assassination denen hedeflenmiş cinayetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin de başlatmış olduğu bir programla görülüyor. Tekniğe de dikkat çekmek lazım galiba burada. Burada insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirilebilecek bir saldırıdan bahsediliyor ki 2011'in Ocak ayında da 2012'nin Ocak ayında, özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri savunma harcamalarında bir değişikliğe giderek artık büyük o miktarda asker göndermek yerine, işgalci ordular göndermek yerine bu dronlara yatırım yapmayı planlamıştı. Hatta diğer ülkeler de bunlardan etkilenmişti. Teknolojik gelişme diye. Şimdi İngiliz askerlerinin cebinde ufak minik dronlar var. Etraftaki Afganları gözlemeye başladılar şu anda Afganistan'da. Sadece Amerika Birleşik Devletleri de değil yani. Ama bu şey, ikinci haber de çok önemli, New York Times'da çıkan. Çünkü Suudilerle yakından çalışıyorlar. CIA istasyonu oradaki. Ve Senato'da yapılan görüşmelerden sonra ortaya çıkmış. John Brennan diye CIA direktörlerinden biri. Eskiden Suudi Arabistan'da zaten CIA istasyon şefiymiş. Böylece her şey birbirine bağlanıyor. Yemen'de de ve Suudi Arabistan'da da Arap Emirliklerinin, Birleşik Arap Emirliklerinin hangi ülkeyi işgal ettiği. Birleşik Arap Emirlikleri'nin mi? Yok. Bahreyn'den bahsediyoruz. Bahreyn. Bahreyn'in adı gelmedi. Yani böyle görünüyor. Jay Carney de, Beyaz Ev sözcüsü, basın sekreteri Jay Carney de sormuşlar bu NBC haberinde çıkan gizli öldürmeler planı hakkında ne diyorsunuz demişler. Legaldir, etiktir ve akıllıcadır demiş. Legal, etik ve akıllıca. Evet. Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü, evet. Üç silah şorlar. Legal, yasal, etik, ahlaka uygun ve bilgece. Hatta akıllıca da değil, bilgece. Wise demiş. Evet. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bir El-Kaide teröristini izlemeye karar verirken dakik vuruş yapmaya ve Amerikan halkının hayatını kurtarmaya, masumların hayatını kurtarmaya da çok azami dikkat gösterir, böyle demiş. Adil kelimesi geçmiyor galiba. Siz silahşor dediniz ama benim bildiğim eski Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o western filmlerinden bildiğim, iki silahşor karşı karşıyayken bir düello sonrasında çarpışıyorlardı. Fakat şu andaki durum, insanlar yolda giderken bir anda kafaların üzerine düşen bombalarla hayatlarını kaybediyorlar. Adil kelimesi unutulmuş. İnsan yok. Evet. Robotlar ve insanlar. Legal, etik ve bilgece. Geçelim bunu. Tunus'ta da çok önemli bir şey oldu. O muhalefet lideri, muhalefet hareketinin liderlerinden biri Şükrü Belaid, İslamilerin ağırlıkta olduğu, İslamcıların ağırlıkta olduğu hükümeti şey yapmadı, eleştiriyordu ve aşırı dinci selefilerin de sanat galerilerine ve diğer kurumlara da yaptıkları saldırıları bunun İslam inancına da aykırı olduğunu söylediği de bilinen Şükrü Belaid'i evinin önünde kurşunlayarak öldürdüler. Yüzlerce kişinin sokaklara çıkıp protesto ettiği de bildiriliyor. Kimse sorumluluğu hemen almamış. Evet, Şükrü Belai Marksist bir gelenekten geliyordu ve muhalefet, sol muhalefetin önde gelen figürlerinden biriydi. Ve bu suikastin ardından da insanlar dediğiniz gibi bakanlığa yürümüşler. Tunus devrimine yapılan bir suikast olduğunu nitelendirmiş Tunus Başbakanı Hamadi El-Cibali ve bunun ardından da Cumhurbaşkanı Moncef Merzouki Fransa gezisini yarım bırakarak ülkeye dönmüş. Moncef Merzouki Fransa gezisini yarım bırakarak ülkeye geri dönmüş tekrar ve kabineyi feshetmiş. Başbakan Hamadi Cibali kabineyi feshetmiş ve küçük bir teknokratlar hükümeti kuracağını açıklamış. Bu çok önemli bir gelişme çünkü Tunus Arap Baharı diye adlandırılan 2011'de başlayan devrim dalgasının ilk ve en önemli halkasını oluşturuyordu. Ondan sonra Mısır'a ve başka ülkelere de yayılacaktı ama bu şimdi bayağı ciddi bir endişe yaratıyor. İslamcı laik geriliminde yeni perde diye Ceyda Karan da yazmış bunu. Ve muhalif lider Belaid'in ölümünden sonra halk protesto gösterileri için Tunus meydanlarına aktı diyor BBC'den aldığımız bir haber. Muhammed Bouazizi'nin kendini yakarak Arap isyanlarının kıvılcımını çaktığı Kuzey Afrika ülkesinin Orta Doğu coğrafyasında iki yıldır yaşanan altüst oluşta hep olumlu sembol olduğu da belirtiliyor haberde. Karan'ın haberinde, haber analizinde diyelim. Ve diktatörlük rejimlerinin bir bir ardına devrildiği bölgede istikrarlı demokrasilerin kurulması beklentilerinin de odağında hep yer aldı. Ama Tunus'ta sandıktan çıkan siyasal İslam'ın demokratik geçiş süreçleri üretmekteki bocalamalarından da azade değil diyor. Ve özellikle de bu son cinayet, suikast, yani Demokratik Yurtseverler Partisi lideri Şükrü Belaid'in suikastla öldürülmesi bunun en son göstergesi diyor. Ceyda Karan şeyi de anlatıyor. 23 yıllık Zeynel Abidin Bin Ali rejiminin devrildiği günlerde Tunus'a ayak basmıştım. Bin Ali'yi taşıyan uçak ironiktir. İslam'ın en katı uygulandığı Suudi Arabistan'a hareket edeli en fazla 3-4 gün geçmişti. Yasemin devrimi diye anılan süreci yerinde koklama fırsatı bulmuştum diyor. Pek az kan dökülmüştü ve her kesimden Tunuslu, nepotik, kleptokratik yani kayırmacı ve yolsuzluğa bulaşmış elitlerin böylece kolayca çözülüverilmesinden de şaşkındı. Her şey, herkes o güne kadar yapmadığı bir şey yapıyor, her köşede konuşuyordu diyor. Hatta ama bu kleptokratik dilim dönebildi. Duruma karşı da ufak bir hatırlatma yapabiliriz. Bin Ali ve ailesi hakkında 800 küsur dava açılmış. Bu 800 küsur davanın da birçoğu yakınları, kendisi ve yakınları hakkında paravan şirketlerle kara para aklama davalarıyla alakalıymış. 800 küsur dava. Evet, yani laik ve ya İslamcı Ennahda çıktı o 2011 seçimlerinde ılımlı İslamcı %42 oy alarak birinci çıktı ama buna rağmen de iki laik partiyle de koalisyona gitmişti. Munsif işte Marzuki'nin lideri oldu Cumhurbaşkanı'nın Merkez Solcu Demokrasi için Kongre ve Mustafa Bin Cafer'in lideri olduğu Laik ve Solcu Tekettül Partisi ama bu koalisyon İslamcı laik cepheler arasındaki gerilimi dindirmedi. Gizli milis güçlerinden bahsediliyor. Bu iç çatışmalarında sonucu olup olmadığını da göreceğiz. Evet, gizli milis güçlerinden de bahsediliyor. Aynı zamanda bu eylemin El-Kaide ya da Selefi gruplar tarafından da gerçekleştirme ihtimali değerlendiriliyormuş. Ortaya çıkarsa bakacağız aslında ama ben pek umutlu değilim bu suikastin de Tunus devriminin ikinci yılında ya da ikinci yılından da sonra ortaya çıkabileceğine dair pek umudum yok açıkçası. Bakmamız lazım evet. Yani suikastı kınadığını söylüyor Hamadi El-Cibali, Tunus Başbakanı. Kimliği tespit edilemediğini belirtmiş. 1000 kişilik bir protestocu grubun İçişleri Bakanlığı'nın önünde toplandığı da belirtiliyor. Ajanslardan Yeni evet. Şafak gazetesinden BBC Türkçe'den yaptığımız bir ufak derleme. Türkiye'nin de tanıdık olduğu bir fotoğrafla veda etmişler. Daha doğrusu gazeteler son görüntüsünü çekmiş Hamadi'nin. Arabasının önünde yüzü koyun yerde yatmaktaymış. Evinden çıkıp işine gitmeye çalışırken dört kurşunla arkasından vurularak öldürülmüş. Belait. Evet. Bu da günün en tatsız haberlerinden biri. Bir önemli haber de birazdan çevre haberlerine de etraflıca girme fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum. Çok etraflıca girecek zamanımız yok ama en azından elimizdeki çok sayıda hem pozitif hem de negatif haberi şöyle bir tarama fırsatı bulacağız. Fakat önemli bir haber de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na verdiği 12 maddelik pakete göre Yargıtay ve Danıştay lağvediliyor, yerine de temiz mahkemesi kuruluyor. Ve bu başkanlık sisteminin esas alındığı bir taslak. Bugün tekrar bunun üzerinde de hem Cengiz Aktar'la 4-5 dakika, arkasından da Anayasa Bir Arada programında Fuat Keyman'la da konuşma fırsatı bulabileceğimizi ümit ediyorum. Bugün yeni başlayan Anayasa Bir Arada başlıklı anayasa programımızın ikincisi de yayınlanacak. Tam bir fırsat bulabileceğiz. Ama yargı için şok paket diye vermiş mesela Hürriyet Gazetesi bunu manşetinden. Yani başkanlık sisteminin esas alındığı taslakta temiz mahkemesi üyeleri 15 yıllık hakim, savcı, öğretim üyesi ve avukatlar arasından 9 yıl için seçilecekmiş. Üyelerin 4'te 3'ünü yeni adıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu seçecek. 4'te 1'ini de başkan, başkanlık sistemine gidildiği zaman olacak. Ayrıca Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu da yenileniyormuş. Hakimler, Savcılar ve Disiplin daireleri olmak üzere 3 ayrı daireden oluşuyor. Başkanı yine Adalet Bakanı. Adalet Müsteşarı dışında doğal üye o. 7 üye de mecliste seçilecekmiş. 7 üyeyi başkan atıyor. 6 üyeyi de alt derece mahkemeleri seçiyor. Bu da önemli bir şey. Fakat Taha Akyol mesela yargı bağımsızlığının zedeleneceğini, adalete güvenin sarsılacağını söyleyen bir yazısı var. Ve disiplin suçları, askeri mahkemeyi de kaldırıyorlar. Yani iki başlılığı da değiştiren bir husus. Disiplin suçları dışında askeri mahkemede kurulamayacak. Bunu da belirtelim. Bu önemli bir tasarı ve paket. Geçen çarşamba da aynı şekilde başbakandan anayasayla ilgili yeni bir bilgi gelmiş, kamuoyuna beklenmedik bir bilgi gelmişti. Bu çarşamba da aynı şekilde, yani böylece perşembeleri konuşma fırsatı bulabiliyoruz bunu. Önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Daha üzerinde epey konuşulacak ama mesela Sabah gazetesi bunu çok olumlu karşılamış. Günün haberi diye veriyor manşetten. Yüksek yargıda köklü reform demiş. O hükümete arka çıkarak böyle devam eden bir gazete. Yeni Şafak gazetesi yaptım oldu ya adalet ayarı manşetiyle vermiş bu haberi. Yüksek yargıya reform paketinden değinerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni anayasanın yargı bölümüne ilişkin önerilerini meclise sunduğunu söylemiş, açıklamış manşetten verdiği haberinde. Evet. Şeyde Taraf gazetesi de yargıya çatı modeli demiş, tırnak içinde çatı tabi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni anayasa için sunduğu yargı modelinde temiz mahkemeleri, üst mahkemeler tek çatı altında toplanıyor demiş. Evet, Hürriyet gazetesinden bahsetmemiştiniz değil mi? Bahsettim tabi. Bahsettiniz mi? Esas olarak onu ayrıntılı olarak aldım. Şok paketi. Daha akıllı yazısına. Gördükçe şok olduğum için ben o yüzden tekrardan şey yapabilme fırsatı bulabildim. Evet, yani bu da önemli, en önemli gelişmelerden biri. Onun dışında bir kayda değer başka ne haber var diye bakıyorum. İlk yarım saati kapatmadan önce askerden de Kürtçe açılımı şeklinde bir Radikal Gazetesi'nin manşet haberi de var. Bir albayın, yani bir zamanlar Güneydoğu'da köy boşaltan askerden el öpen askere diye, yani subaya diye bir gelişmeyi anlatıyor. Evet, Hakkari'nin Yüksekova 7. Hudut Alayı Komutanı Celalettin Doğan, Dağlıca'da, yani Cemalettin Doğan, Dağlıca'da 81 yaşındaki Latifan Katırcı'yı ziyaret etmiş. Ziyarette bir takım ilkler yaşanmış. Doğan kapıda botlarını çıkarmış ve Kürtçe "Çavani Başe" diye selamlamış içeri girdikten sonra ve Katırcı'nın elini öpmüş. Yani nasılsın, iyi misin? Evet, bu da askerden de Kürtçe açılımı diye veriliyor. Ve samimi bir sohbet yaşandı. Katırcı albaya sarılarak "ben sana kurban olayım" demiş. Albay Doğan da aynı karşılığı vermiş. Böylece bir şey durumu aslında tamamen normal olarak geçmesi gereken ilişkilerin böyle bir hayli dramatik, tiyatral de diyebileceğim bir sahneleme de ortaya konması çok son derece pozitif. Ama niye bu kadar geç diye de insan, niye bu kadar çok ölüm, ayrılık ve acının ardından ancak yapılabiliyor diye de insan düşünmeden edemiyor doğrusu. Komutanın eve girerken ayakkabılarını çıkarıp botlarını ve 81 yaşındaki Katırcı'nın elini öptüğünün fotoğrafları da var. Askerden Kürtçe açılımı olarak verilmiş. Burada evet, Türk Siyal. Pardon. Günün demiştiniz. En ilginç haberlerinden de biri olarak sunuluyor. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir başka haber daha var. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çok sayıda pilotun istifa ettiği haberleri vardı. Bu iddiaları vardı daha doğrusu. Bu iddialar meclis gündemine taşınmış. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi yayınlamış. Yaklaşık 110 pilotun istifa ettiği yönündeki haberleri hatırlatarak askeri pilotların %15'in istifasıyla savaş halinde bazı uçakların kullanılamayacağı duyumu doğru mudur diye sormuş Başbakan Erdoğan'a. Genelkurmay'dan da açıklama gelmiş. Genelkurmay'da Ocak-Şubat aylarında gerçekleştiği istifa ve emekliliklerin Ocak-Şubat aylarında gerçekleştiğini bildirerek kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılarak ayrılacak olan personelin işlemleri devam etmektedir. İşlemler tamamlandıktan sonra kamuoyuna bilgi sunulacaktır demiş. Yani Ocak ve Şubat aylarında bir takım istifalar gerçekleşiyormuş zaten. Ondan bahsetmiş Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamasında. Ama bunun net olarak rakamını vermemiş. Fakat CHP'den sorulan soru önergesinde 110 savaş pilotundan bahsediliyor istifa eden. Ama neden istifa ettiği henüz belli olmayan. Evet, bir de ilk yarım saati bitirirken hemen şeyi de söyleyelim. Suriye'de barış görüşmelerine dair bir umut belirirken sönmüş olduğu da ortaya çıkıyor 60 bin kişinin öldüğü yerden. Çünkü yani Suriye Ulusal Konseyi bu önce de bir muhalefetten liderlerinden Muaz el Hatib'in görüşebiliriz Beşar el Esad'la, Suriye Başkanı'yla görüşebiliriz şeklindeki önerisini dün söylemiştik. Ona mesafeli davrandığını söylemiş. Bu da önemli. Bir de iyi bir haber verelim. Bu Pakistan'da öldürülen, vurulan, ağır şekilde vurulan o okul çocuğu Pakistanlı kız Malalai Yousafzai. Militanlar onu başından vurdukları zaman kızlar için kampanya yaptı. Kızlar hakları için, kız hakları, kadın hakları için vurduklarından sonra operasyonlar geçirdi. Şimdi de yeni bir vakıf kurduğunu açıklamış çocuklar için. "Görüyorsunuz, hayattayım, konuşabiliyorum, sizi görebiliyorum, herkesi görebiliyorum ve her gün, her geçen gün daha iyileşiyorum. Bu sizin halkların dualarıyla oldu. Bundan sonra da ben de her çocuğun, her küçük kızın eğitim görmesini istiyorum. Malala, kendi adına Malala fonu kurulduğunu da ilan etmiş. Bu da her şeye rağmen büyük bir mücadele gücünde umut olduğunda insanların gösteren bir örnek. Evet, iki haberimiz daha var. Madem savaş haberleriyle, çatışma haberleriyle devam ediyoruz. Bunlardan birincisi İran'dan geliyor. Cumhurbaşkanı, bu aralar oldukça popüler bir figür haline gelmeye başlayan Mahmut Ahmadinejad, ki bu popüler figür haline gelmesini biraz daha yükseklere çıkarıp İran'ın uzaya gönderdiği maymundan sonra uzaya gitmek isteyen ikinci canlının da kendisi olmak istediğini söylemişti. Mahmut Ahmadinejad ülkesinin şu anda nükleer bir güç olduğunu söylemiş ama İsrail'e saldırma gibi de bir planlarının da bir niyetlerinin de olmadığını da altını çizmiş. Ama Kuzey Kore Ahmadinejad gibi düşünmüyor. Kuzey Kore'de ünlü pop yıldızı Michael Jackson'ın barış mesajı veren We Are The World parçasını kullanıldığı bir video kliple beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli şehirlerine bomba yağdığı bir video yayınlanmış. Devletin resmi yetkili mercilerden çıkan bir video klipten bahsediyoruz. Böyle ironik bir mesajla beraber nükleer savaşa hazırız. Yeter ki Amerika Birleşik Devletleri bunun için bir çaba sarf etsin mesajı verilmiş. Kuzey Kore'den de bütün dünyaya. Evet, şimdi ara vereceğiz. Ondan sonra da dünyanın çevre gezegenin haline dair, sadece bu çevre de değil bunun adı iklim, çevre ve canlıların yok oluş ve buna karşı direniş haberlerinden bir diziyi hızla sizinle paylaşmaya çalışacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.30, 5 geçiyor hatta 6. Ve şimdi demin sözünü ettiğimiz iyi ve kötü ya da kötü ve iyi haberleriyle gezegenin durumuna bir göz atalım. Önce günün sözü diye de nitelendirilebilecek önemli bir şey var. IMF Başkanı, Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada gelecek nesiller fırınlanmış, kavrulmuş, kızarmış, ızgara edilmiş olacak demiş. Yani küresel ısınmadan bahsediyor. 21. yüzyılın en büyük ekonomik sorunu demiş iklim değişikliği için. Yani bu bir çevre aktivistinden, Greenpeace'ten ya da başkalarından, 350.org'dan başka bir yerden gelmiş değil. David Suzuki'den de değil, doğrudan doğruya Christine Lagarde'dan, dünya ekonomisinin en sorumlu isimlerinden birine geliyor. Ve işte doğru fiyat, karbon fiyatlaması istemiş, fosil yakıt desteklerinin, sübvansiyonların azaltılması çok önemli demiş. Ve büyüme tamam ama çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine de uyan bir büyüme olması gerekiyor. Aksi takdirde ne olur diye sordukları zaman dinleyicilerden biri de, işte daha harekete geçmemeye devam edersek iklim değişikliğiyle gelecek nesiller fırınlanmış, kavrulmuş, kızarmış ve ızgara edilmiş olacak diye çok net koymuş meseleyi. Evet. Biz de yıllardan beri benzeri şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ama tabii Christine Lagarde kadar etkili olamayabiliriz. Belki bir ekleme de yapılabilir Lagarde'a olmasa bile. Dip frizden çıkarılıp kızartılmış, kavrulmuş ve ızgara edilmiş olabilir genç nesiller. Çünkü bir yandan bu hava sıcaklığı artarken bir yandan da muazzam soğuklar geliyor. Bu dip frizden çıkarılıp bir anda ızgaranın üzerine atılan genç nesilleri gözünüzün önüne getirebilirsiniz belki Lagarde'ın söylediğiyle beraber. Çok karıştırmamak lazım soğukları, çünkü hala hemen bir taraftan mini buzul çağı haberleri mi geliyor? Haberleri gelecektir, fosil yakıt ve çok sayıda bu konuya dikkat etmeyen arkadaşlarımız dahi bu tuzağa düşebiliyorlar ama bir yandan da diyorlar acaba buzul çağı gelecek haberlerini gördün mü diyorlar. Yok böyle bir şey. Peki devam edelim haberlere. Türkiye ile ilgili çok önemli bir haber daha var. Kırım-Kongo hastalığına yol açan keneler için Türkiye'ye çok sayıda Afrika tavuğu Numida meleagris getirilmişti. Fakat Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kuzey Doğa Derneği Başkanı Çağan Şekercioğlu'nun son makalesi Trends in Parasitology dergisinde yer alan makalesinde hiç öyle olmadığını ortaya koymuş. Ciddi bir tehlikeyi gözler önüne sermiş. Kırım Kongo hastalığının önüne geçmek bir yana, hastalık mikrobunu tüyleri arasında taşıyarak daha fazla yayılmalarına da sebep olacaklarını ortaya söylemiş. İbikli Afrika tavuklarını. Hatta Şekercioğlu şunu da söylemiş. 3 saatlik bir literatür çalışması sonucunda, taraması sonucunda Afrika tavuklarının keneleri yok etmede yetersiz kaldığını öğrenmem mümkün oldu demiş. Yani 3 saatte online çalışıp internet üzerinden görebiliyor ama bakanlık bunu araştırmamış. Yeterli araştırma fırsatı bulamamış, zaman bulamamış diye de düşünebiliriz. Yani ta 92'de çıkmış bu fikir Amerika'da ama maalesef böyle bir durum var. Son 10 yıllık dönemde Türkiye'de 300 binin üzerinde kuş getirip doğaya bırakmış. Kınalı keklik, boz yakalı keklik büyük çoğunluğu. Bir de 2011'de de binlerce Afrika tavuğunu doğaya bırakmıştı. Böyle deneyler yapıyor ama hükümetin bu konuda çok yetersiz olduğu ve bu hamlelerinin tersine sonuç verebileceği. Zaten çok da aklı selim sahibi biri gözüyle bakmaya çalışırsak 40 yılın bir başında habitata dışarıdan bu tarz müdahaleler yapılmasının zaten sonuçları kesinlikle belli olmayabiliyor. Geçmişte sayısız örneği var bunun. Avustralya. Evet, Avustralya örneğini veriyor. Avustralya'da şeker kamışı üretiminde ciddi zarar veren böceklere karşı Avustralya'da hükümet Hawaii'den 100 adet dev kurbağa getirip doğaya saldığını belirtiyor Şekercioğlu. Sonraki dönemde bu kurbağaların dişlerini yılda ikişer defa yumurtlamak üzere 8 bin ile 35 bin arası yumurta bırakmasının bölgede tarım yapılmasının neredeyse imkansız hale getirdiğini hatırlatıyor. Tamam, yani hep 100, mühendislik şeyleri hükümette 100 başlamış. 100 adet kurbağadan 35 bin yumurta bırakılan bir kurbağa popülasyonu ortaya çıkarılıp tarımda yok edilme aşamasına kadar getirilmiş Avustralya'da. Evet, IMF başkanından sonra Kırım Kongo salgını kapıda uyarısı da geliyor. Bu da Yeşil Gazete'den Alper Tolga Akkuş'un yaptığı bir haber. Arkasından CNN Türk'ten Tuzla'da bir fabrika yangını, yeni bir yangın haberini görüyoruz. Tepeören mevkiinde boya fabrikasındaki ağır bir yangın. Sebebi belirlenemiyor. Korkutan patlamalar kameralara yansıyor. CNN Türk'te görülüyor. Ve çok sayıda itfaiye ekibi de belediyelerden geliyor. Sonuç belli değil. Yani 14.45 daha 15 olmadan başlayan yangın 17.30 sularında kontrol altına alınabilmiş ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Fasa Kimya adlı iş yerinde çıkan yangın yani Tuzla Kaymakamı farklı şeyler söylemiş. 1,5 saatte söndürdük demiş. Pek öyle 1,5 saatlik gibi görünmüyorsa da. Ve bir itfaiye eri de yaralanmış. Fasa Kimya tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Bitişiğindeki iki fabrikada da maddi hasar, alevler sıçraması sonucu. Fakat diğer maddi hasar havada, suya, toprağa ve insanların bedenlerine nelerin karışan kimyasallar konusunda bir açıklama yapılmamış. Her zaman olduğu gibi, çünkü onlar es geçiliyor zaten. Evet, 2013'te bu yangınlar seri halde yaşanmaya başladı. Bunu da listeye eklemiş olduk, Tuzla'da çıkan boya fabrikası yangınları. Evet, bu kötü haberlerle devam edelim. Merak etme diyelim dinleyicilere de. İyi haberlerimiz de olacak ama bunlar var. Tekirdağ'da son yılların en yoğun sis olayı abi. Bu da şeyden bir haber. Star gazetesinden Deniz Zerman bildiriyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 kilometrenin altına düşmüş otoyollarda filan. Ve aydınlatma direkleri bile gözden kaybolmuş cadde ve sokaklarda. Trafik felce uğramış ve sebebi konusunda bir açıklama yapılmamış. Geçiyorum İzlanda'ya buradan. Tekirdağ'dan İzlanda'ya sıçrayalım. Evet, bu aralar zaten favoriniz İzlanda. Neler olmuş acaba? Evet, İzlanda'nın tabii iktisadi bakımdan da durumunu ele alan konuşmalar yapıyorduk, haberler. Ama bu ekonomik bakımdan düzelmesinin en önemli şartlarından biri olan balıkçılık sektörüyle ilgili toplu balık ölümleri yaşanıyor. Zincirleme bir çevre felaketine de davetiye çıkarılıyor diyor. Bu da Radikal'in haberi. Yani ülkenin kuzeyindeki bir yarımadadaki bir gölde 30 tona yakın ölü balık kıyıya vurmuş durumda. Fotoğraf insan gördüğü zaman gözlerini ovuşturmak zorunda kalıyor. İnanılmaz, tamamen kaplanmış balıklarla, madde olarak kaplanmış, asfalt gibi olmuş bir gölden bahsediyoruz. İkinci büyük çevre felaketiymiş bu. Ve son iki ay içinde hemen gölün kenarında yapılan köprü inşaatı, hafriyatı acaba oksijen kıtlığına mı neden oldu deniyor. Bu nedenle oksijensiz kalan balıklar kıyıya vurdu, hayatlarını kaybedip, bir diğer iddiada zehirlenme, bilinmiyor henüz. Öte yandan tabii bunun büyümesi tehlikesinden de korkuluyor. Çünkü ölü balıkları yemek için bölgeye akın eden kuşlar zincirleme bir felakete yol açabilir diye düşünülüyor. Ayrıca İngiltere'nin, hatta Britanya'daki adaların da kıyılarında deniz kuşlarının bir acayip bir maddeye sıvaşmış olarak bulunduğu haberleri de geliyordu. Bu da ayrı bir şey. Ve onun da bir çeşit zehirlenme, plastik bir madde olduğundan kuş kullanılıyordu. Onu da geçiyorum. Büyük Bariyer Rifi denilen, Set Rifi denilen Avustralya'daki en büyük, dünyanın en büyük mercan kayalıklarının yok olmasına, yani tahribine giden asıl şeyin tarım olmadığını, tarımsal atıkların atması olmadığını, ondan daha da kötüsünün madencilik çalışmaları dolayısıyla genişletilen limanların saçtığı korkunç şey olduğu ortaya çıkmış. Bu da büyük bir felaket. Bu da Conversation dergisinde çıkan bir haberde. Hemen geçiyorum, vakit yok. İngiltere'de at eti skandalı da yaygınlaşıyor. Tesco ve Aldi şirketleri hazır yemeklerden, at eti çıkmasından dolayı endişeleniyorlar ve bir dizi Comigel ya da bir Fransız firmasından gelen dondurulmuş lazanyalara filan durdurulmuş spagetti ve lazanyalar, hem Tesco hem de Aldi ucuz mağazalar zinciri Aldi çekmişler. Bir açıklama da yapılmamış. Aldi'den bir açıklama yok. Tesco da şey demiş. Biz de sağlamdı bunlar ama ne olur ne olmaz diye çektik demişler. Endişe verici bir haber bu. Michigan ve Huron gölleri rekor seviyede düşmüş. Hem kuraklıktan hem de ortalama sıcaklıkların çok yükselmesinden, aşırı sıcaktan. Bir başka haber de bu. Bunu da Common Dreams'den aldığımız bir haber. Sadece Ocak ayı için değil, herhangi bir ay için en düşük seviyeye gelmiş Michigan ve Huron gölleri. Zaten ikisi tek bir su kütlesi oluşturuyorlar. 95 yıl önce kayıtlar tutulmaya başlamış ilk defa ve şimdi bu kayıtların en feci durumuna geldiği söyleniyor. Böyle de bir kötü haber var. Evet, Solomon Adaları'nda geçtiğimiz gün meydana gelen 8 büyüklüğünde bir deprem vardı. Ardından tsunami alarmı verilmişti ve tsunami gelmiş. 4 köy haritadan silinmiş ve 5 kişi hayatını kaybetmiş. Ama önceden verilen uyarılar, önceden yapılan uyarılar sayesinde de birçok insanın hayatı kurtulmuş. Ve ama ölü sayısının artmasından da korkuluyor. Evet, ölü sayısının artmasından da korkuluyormuş. Hazırsanız ben yavaş yavaş iyi haberlere geçmeye başlayacağım. İki haberim daha var, kötü haber. Birisi Gabon'da, Afrika ülkesinde dünyanın orman filleri diye adlandırılan küçük boyutlu bir fil türünün dünyadakilerin yarısı orada yaşıyor. Çok ilginç bir görüntüsü olan da hayvanlar. Fakat son 8 yıl içinde 2004'ten bu yana Gabon'un Minkebe Ulusal Parkı'nda, Yağmur Ormanı Parkı'nda yaşayan bu hayvanlardan 11 bini katledilmiş dişleri için. 11 bin hayvanı katledip süs yapmak için, mücevherat yapmak, kolye filan, küpe yapmak için Çin ve bazı Asya ülkelerinden şüpheleniyorlar. Durdurulamıyormuş. Büyük bir yolsuzluk da var ülkeyle ilgili. 2011'de sadece 40 ton illegal fil dişi ele geçirilmiş. Bu da demek ki binlerce ölü fil demektir diyor. 2012 rakamları daha çıkmamış ama bu da böyle olacak diye belirtiliyor. Evet, hem dişleri için hem de zevk için öldürülen hayvanlar haline gelmeye başladı filler. Geçtiğimiz haftalarda da öldürülen, nadir bulunan cüce fillerden bahsetmiştik. Şimdi i̇şte bu da onlar da. Onlar yine bu. Mi cüce evet, fil? Aynı. Cüce fil, evet. Aynı haberin bir devamı diye. Devam ediyoruz o zaman katliamlar. Evet. Ve son kötü haber de Azerbaycan'la birlikte gündeme getirilen ve Avrupa'ya doğal gaz taşıması öngörülen TANAP projesi bu yıl inşaatına başlanacakmış. Başbakan Erdoğan'ın bildirdiğine göre bunu iyi haber kategorisine de geçiş olarak isteyen değerlendirebilir. Bence bunun fevkalade endişe verici sonuçları da olabilir. Ülkeyi boydan boya kat edecek. İkiye bölen bir projeden bahsediyoruz. Bunun hem ulusal hem çevresel hem de politik uluslararası sonuçları neler olabilir diye insan düşünmeden edemiyor. Şimdi iyi haberlere geçiyoruz. Evet. 4 dakika içinde Tonyalılar çimento fabrikasına karşı yürümüş. Trabzon'un Tonya ilçesinde halkın tepkisi var. Koz Ağacı termik santraline karşı hukuk mücadelesi başlatılıyor. Bursalılar termik santrale karşı hukuk mücadelesi başlatıyorlar. Koz Ağacı Vadisi'nde kömür yakıtlı termik santrale başlatmışlar. Ve en önemli haberse 17 Şubat'ta on binlerce insanın Washington D.C.'ye, Amerika Birleşik Devletleri başkentine gelip Cumhurbaşkanı Obama'nın iklim için sesini duyurması ve sıkı durmasını talep edecekler. Forward on Climate Rally diye adlandırılıyor. Bu iklim gösterisi için ileri adını taşıyor ve başında 350.org ve şey var. Sierra Club, daha önce de sözünü ettiğimiz, bir de Hip Hop Caucus diye bir önemli sivil toplum kuruluşu var. Bu üçü başı. Hip Hop. Hip Hop. Evet, savaşma, hip hop yap. Diyen ama çok önemli şeyleri de dile getiren bir kuruluş. Robert Redford, oyuncu, film yönetmeni ve çevre aktivisti Robert Redford bir yazı yazmış ve bu daha başlangıç, gerçek savaşı kazanmak için ve Amerika'nın geleceği için savaşa şimdi başlıyoruz, mücadeleye demişler. Ve 21. yüzyıldayız, artık geri dönüp bakacak halde değiliz. Rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji, bu geleceğimiz tamamen bunlara bağlı. Ve şimdi bu başta şeyle, Keystone XL adlı işte zift katran kumullarından elde edilen en kirli yakıta karşı, bunun güney boru hattının kurulmasına karşı ikinci defa ertelemek zorunda kaldı. Bahara bırakmıştı ama tamamen reddetmesini istiyorlar. Ve şeyde başlayacak, öğleyin başlayacak, 4'e kadar devam edecek 17 Şubat'ta. Ve çok büyük bir katılım, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya tarihinin gördüğü en büyük gösterinin olması bekleniyor. Ve Bill McKibben da diyor ki, 350.org'un kurucularından biri, inanılmaz şeyler oluyor diyor, bilmiyorum yetişebilecek miyiz zaman olarak diyor, ama bütün üniversiteler işte bu fosil yakıt şirketlerinden çekiyorlar yatırımlarını, karar alınıyor ve gençler görmeye başladı, kesin olarak gözlerime inanamıyorum diyor. Yani bu kadar büyük bir şeyle Amerika'da, ama zaman yetecek mi bilmem. Ama insanlar 60-70 yıl daha yaşamak istiyorlar, yaşları gereği mesela, bu gezegen üstünde. Bu da onun için bunu engellemek isteyen işletme tarzıyla zaten bunun karşısında çıkan fosil yakıt endüstrisine şimdiden karşı çıkmak gerekir diyor. 17 Şubat'a büyük bir hazırlıkta yapılıyor. Evet, 60-70 yıl yaşamak istedikleri diyenler de çocuklar. Onlardan evet, bahsediyor. Günün çocukları. Günün iyi haberleri de bunlardı. Bence burada bitirip hemen çevre ekoloji hareketleri gündemine geçelim. Bugünkü konumuz İğneada'da nükleer ve termik santral projeleri. Bunun üzerinde zaman zaman haberlerini veriyorduk. Şimdi avukat Bülent Kaçar'la bunu konuşacağız. Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Bülent Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Evet, İğneada'daki projelerden bahsedelim. Biz daha nükleeri tam duymamıştık. Yani daha doğrusu şöyle bir sözü geçmişti ama termik santral kurulmasına ilişkin çok kaygı verici haberler almıştık. Nedir durum orada? Şu an biliyorsunuz İğneada entegre termik santrali için bir halkın katılımı toplantısı. ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca bir katılım toplantısı düzenlemeye çalıştı bakanlık ve şirket yetkilileri. Ancak yapamadılar bu toplantıyı. Çünkü toplantı açılamadı. İlan ettikleri köy kahvehanesi kapalıydı. Bu durumda aslında süreç hukuken başlamadan bitti. Ama gidip Kırklareli İl Müdürlüğü'nde bu toplantının halkın tepkisi yüzünden yapılamadığını desen bir tutanak tutup iki gün sonraki bakanlıktaki kapsam ve format belirleme toplantısının önünü açtılar. O toplantı da yasal olarak dayanaksızdı çünkü iki gün önceki toplantı yapılamadığından ama süreci bu şekilde götürdüler. Fakat karşılarına şöyle bir engel çıktı. Trakya bölgesi Ergen Havzası çevre düzeni planında yani 1/100.000'lik planda ve 40-50 il çevre düzeni planında 25 binlik planlarda nükleer santral ve termik santral alanları öngörülmemiş ve yer verilmemişti. Dolayısıyla plan tadilatı yap, ondan sonra bize gel diye bakanlık şirkete yazı yazdı. Şu an o safhada termik santral anlamında söylüyorum. Nükleerde ise durum vahim, birdenbire dediğiniz gibi gündeme girdi. Ve en son görüyoruz ki 28 Kasım'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uçağa atlayıp gitti ve Bulgar Cumhurbaşkanı ile bunu görüştü. Çok açıkça söylüyor. Karadeniz'de nükleer santrale önem verdiklerini, enerjiye önem verdiklerini özellikle bunun bilinmesini isterim diyor. Ama şu anda özellikle üstünde çalıştığımız nükleer enerji diyor Gül. Bu açıdan bence her iki süreçte, her iki bu olumsuz çevre düşmanı süreçte birlikte yürüyor. Evet, bu peki başlamadan, hukuken başlamadan bitti demiştiniz işte termik evet. Santral için. Bu kömür yakıtlı bir İthal kömür yakıtlı, evet. Termik santral projesiydi. Bakanlığın o zaman bu sözünü ettiğiniz toplantısı bir korsan toplantı niteliğinde miydi? Avukatlar olarak o toplantıdan bir gün önce Ankara bakanlık toplantısından bir gün önce halkın belediye başkanlarının avukatların ilgilenmediği süreçlerin tuttuğu gerçek tutanakla bakanlığa başvuruldu ve denildi ki bu toplantı açılamamıştır, başlamamıştır. Dolayısıyla siz bakanlık toplantısını yapamazsınız diye itiraz dilekçesi verdi avukat arkadaşlarımız. Ancak bakanlık bunu dikkate almadı. Nereden anlıyoruz? Çünkü firmaya, şirkete plan tadilatı yap, gel diye yazı yazmak süreci devam ettirmek demek hukuken. Ama gerçekte hangi şirket dediniz? EMBA. EMBA. Peki bir de şeyi de bu nükleer santrali hangi ülkeyle yapacaklar? Çünkü Türkiye'de böyle bir know-how olmadığını biliyoruz. Böyle bir proje kiminle, hangi ülkeyle ortak yapılacak? Fransızlarla mı? O konuda net bir bilgi yok. Gazetelere yansıyan bilgilere göre işte 4 ayrı ülkeyle düşünüyoruz gibi şeyler var. Söylentiler var ama ben 28 Kasım'daki Abdullah Gül'ün Bulgaristan Cumhurbaşkanı ziyaretini çok önemsiyorum. Çok anlamlı buluyorum. Çünkü orada açıkça söylüyor. Bir Bulgar gazeteci diyor ki Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin güneyinde termik ve nükleer santral kurmak niyeti var mı diyor. Gül diyor biz enerji konusunda biraz bağımlıyız. O bakımdan nükleer enerjiyle ilgili çalışmamız var Karadeniz'de de diyor. Evet. Yani evet, devletin en yetkili ağzı, devletin en yetkili ağzından nükleer Karadeniz'de, İğneada'da nükleer çıktı. Evet, bu İğneada'nın tam yeri neresidir onu da söyleyelim ve bu şekilde kapatabiliriz belki bugün. Tabii İğneada Karadeniz'de Trakya'nın kuzeyinde dünyadaki 3. longoz ormanını barındıran İğneada Longoz Milli Parkı'nın bulunduğu önemli doğa alanı koruma statüsünde olması gereken veyahut da ciddi bir ulusal sulak alan bizce. Ama buna rağmen anayasanın 56. maddesi, ormanların korunması, bunlar hiçbirisi dikkate alınmıyor. Oysa bize 2009 bakanlık planlarını, vizyon misyon toplantılarını yaparken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fevzi İşbirliği Planlama Genel Müdürü şunu demişti: Trakya'da yerin üstü yerin altından bizim için daha değerli demişti. Evet. Ama devlet hemen fikir değiştiriyor. Yani şirketler, devlet, bakanlık, anlayamadığımız bir süreç var. Ama halk yok, ormanlar yok, milli park yok, doğa yok, evet, su yok, toprak yok. Anayasa çiğneniyor. 56. maddedeki dengeli sağlıklı çevrede yaşam hakkımız elimizden alınıyor. Süreçleri firmalar, bakanlıklar ilerletiyor. Evet, yani long, tamamen aykırı. Evet. Kendi planlamalarına aykırı. Her şeye aykırı. Evet. Longoz ormanları da zaten dünyada çok eşi bulunmayan, çok ender bir ekosistem oluşturuyor. Onu da daha önceki bazı programlarda ve yazılarda konuşma, okuma fırsatı bulmuştuk. Bir de son not. Bir de son not. EMBA şirketi, aynı zamanda bugün haberini verdiğimiz Tonya'daki bu Karadeniz'deki çimento fabrikasını orada da bir aynı şirket olsa gerek, farklı yerlerde aynı şirket, evet. Tonya ilçesinde de Trabzon'un çimento fabrikasına yöre halkının tepkisi de büyüyordu. Onu da takip etmeye çalışmıştık. Evet, yani Bülent Bey, burada galiba bitirmek zorundayız süre darlığı münasebetiyle. Ama nasılsa bunların hepsini sürekli olarak takip etme durumundayız. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Bütün Açık Radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine sevgilerimizi sunuyoruz. Görüşmek üzere. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ver günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Evet, bir seyahatten, yurt dışından bildiriyorsun, evet, konuşuyoruz. Ya, adası Napoli civarında. Burada çok eski zamanlardan beri kaplıca tedavisi yapılıyor. Buradayız. Biraz tedavi oluyoruz. Evet. Ne tedavisi diye sorma tabii Türkiye'den gelince. Hayır sormuyoruz. İyi de diyorsunuz. Sadece hafif bir haset duygusu var içimizde. O kadar da olacak artık. İfade edebiliriz. Evet, bugün senin son yazında da ele almış bulunduğun önemli konu olarak karşımıza çıkan bu Şanhay. Vallahi beşlisi. Şaka falan diye başladı bu. Yeni de değil tabii. Temmuz'da başladı bu. Temmuz sonunda bir beyanı var başbakanın. O zaman da bir tek Taraf gazetesi Özlem Ertan bunun haberini yapmıştı. Başka bir yerde de çıktığını hatırlamıyorum. Özlem Ertan benle, Şahin Alpay'la, Can Baydaroğlu'la görüşmüş ve nereden çıktı, nedir bu Şangay İşbirliği Teşkilatı, yenir mi içilir mi, neye yarar diye bir soru yöneltmişti. Ondan sonra tabii yani tekrar gündeme gelmedi, neydi belirsiz. Bir konu çünkü yani gene başbakanın bu ara ara böyle ortaya attığı gündem değiştirmeyi de amaçlayan laflardan biri olduğu hissiyatı o zaman güçlüydü. Ama şimdi öyle olmadığı anlaşılıyor. Tekrar gündeme getirdi. Biliyorsun, işte, olmaz. Tamamen bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Yani Avrupa Birliği ile karşılaştırılabilecek bir teşkilat değil, kaldı ki dünyada bir uluslararası kurum, kuruluş, birlik, işte adına ne dersen de bu tip yapıların hiçbiri Avrupa Birliği ile karşılaştırılabilir durumda değil. Yani şunu bir türlü anlayamadık biz daha yani Türkiye'de, çünkü Avrupa Birliği uluslararası bir yapı değil, ulusüstü bir yapı. Zaten şu sırada da onun sancıları yaşanıyor. Yani İngiltere'nin işte çıkma meselesi, ayrılma meselesi, işte bu daha fazla federal Avrupa, ekonomi üzerinden daha fazla entegrasyon, siyasi Avrupa falan. Bunların yani bu yapının, Avrupa Birliği yapısının bir benzeri yok. Dolayısıyla yani başbakana da herhalde birisi kulağına fısıldadı, efendim bu Avrupa Birliği ile karşılaştırmayalım falan dedi herhalde, ki o bile şu son seyahatte işte Avrupa Birliği'ni atıp tutarken bunun farklı bir yapı olduğunu söyledi. Şimdi bu hakikaten orada yani bizim ortak ve birbiriyle çelişen çıkarlarımız var. Rusya ve Çin'den bahsediyorum. Ve bu çelişen çıkarların mekanı, yeri de Orta Asya ve Orta Asya yeraltı kaynakları. Yani gelin biz bir masa etrafında toplanalım da hiç olmazsa bu kaynaklar için savaşmayalım muradıyla ortaya çıkmış bir yapı bu. 1996 kuruluşu zaten, epey eski. 2001'de teşkilat haline geliyor. Ama yani tam tabiri caizse ve bütün kızlar toplandık var yani şarkı. Onun gibi bütün otoriterler toplandık. Yani demokrasisiz nasıl bir arada olmak mümkün, bunu konuşalım diyen korkunç bir yer yani orada. Ve bu yapıyla ilgili yapılmış ciddi çalışmalar var. Bu İnsan Hakları, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, Fransa'da merkezi olan SIDH, bunun yaptığı bir çalışmada şu gözüküyor. Yani oraya üye olduktan sonra daha ceberut hale geliyorsun. Çünkü yani kaşının altında gözün var diyeni terörist olarak niteleyen bir teşkilat bu. Orada bir dolu ayrılıkçı hareket var bütün bu coğrafyada. Çok engin bir coğrafya tabii, yani Rusya, Çin ve Orta Asya'yı düşündüğün zaman yani dünyanın herhalde ne bileyim ben beşte birine falan tekabül ediyor neredeyse. Belki de fazla da olabilir ya. Daha bile fazla değil mi? Yani evet. Koskoca bir yer. Orada ayrılıkçılık olmayacak da nerede olacak yani? Veya öyle bir talep. Şimdi bunlar yerden yere vuruluyor yani. Hakikaten çok ciddi bir baskı altında orada. Başta bizim en yakından bildiğimiz Uygurlar, yani Doğu Türkistan meselesi. Ama onları engellemek üzere, yani bu ayrılıkçı hareketleri engellemek üzere ortaya konmuş bir irade var. Sivil toplum kuruluşları, basın, yayınlar üzerinde çok ciddi baskı var. Ve bu bir ortak doktrin halinde cereyan ediyor, yürüyor. Yani bir ülkede yasaklandığı zaman diğerinde de orada öyle bir dayanışma var. Yani o altılı arasında ve tabii şimdi oradaki gözlemci ve bizim gibi, yani Türkiye gibi diyalog ortağı olan ülkeler. Tabii onlara da yansımış mı tabii bu ceberutluk bilmiyoruz ama biz zaten kendimiz, kendi başımıza yapıyoruz şimdilik o ceberutluğu. Evet, yani bu şey de enteresandı. Senin demin sözünü ettiğin SIDH'taki bu araştırma, evet, özellikle Şanghay beşlisinin ya da altı aslında, şeyleri bastırmak için kullanıldığını özellikle de özgürlükleri büsbütün bastırmakta bir manivela, bir araç olarak kullanıldığını belirtiyor ki çok fevkalade önemli bir şey. Bunu sizin öneyle de konuştuk biz zaten. Şimdi bu o bir hastalı bir kuruluştur. Şimdi ona orada aynı çalışmada önemli bir veri daha var. Yani bu Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın işlevlerinden bir tanesi de o coğrafyada İslam'ı engellemek. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Zira yani hükümetin, yani Türkiye'de hükümetin oralara ve diğer coğrafyalara erişme niyetinin ardında bir nevi İslam temsilciliği var, malum yani bu bir şey değil, yani böyle bir iddia var. Oysa yani bu ham bir hayal, en azından Şanghay İşbirliği Teşkilatı coğrafyasında. Tam aksine orada İslam'la mücadele var. Çünkü bu ülkelerin hepsi katı laik ülkeler, yani Çin, Rusya ve o dört Orta Asyalı, Kırgız, Kazak, Tacik ve Özbek, bunlar çok sert laik ülkeler ve yani göz açtırmıyorlar orada İslam'a. Dolayısıyla yani burada neyle dans ettiğimizi bilelim. Böyle atıp tutarken, değil mi? Evet, ve yani bu ülkeler hakikaten eski Sovyet döneminden devralınan, bizim laiklere benzemezler yani. Yani fevkalade kuvvetli despotik yönetimler, yani Özbek başkanının, Kerimov'un kendisine muhalefet edeni kaynar suda kaynatarak öldürdüğüne dair şeyleri de İngiliz Büyükelçisi açıklamıştı üstelik, yani başka da biri değil. Britanya geri çekmişti, elçisini çekmek zorunda kaldı. Böyle ülkelerden bahsediyoruz yani. İşin tabii komik tarafları da var. İşte o salı günkü yazıda söylediğim bu iki, evet, bu teşkilatın çalışma dilleri Çince ve Rusça, biliyorsun yani. Evet. Tuhaflıklar da var. Yani orada o dört işte, konuştuğu farz edilen ülkelerin Türkçe danışmadıkları, değil mi? Evet. Rusça danıştıkları, dolayısıyla bir üçüncü dil olarak da bastırmadıkları anlaşılıyor Türkçe için. Yani böyle bir tuhaf bir iddia, bir inatlaşma, bir başbakandan söz ediyorum. Yani dış işlerinde muhtemelen bu duanın olmayacağı ve buna amin demenin alimi olmadığı herhalde söylenmiştir etrafında, ama veya biliniyordur en azından, ama belki söylenememiştir. Şimdi bu son Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya gelelim. Çünkü orada da konu gündemdeydi. Yani başbakan gittiği her yerde, değil mi? Prag'da, Bratislava'da ve Budapeşte de bu konuyu tekrar irdeledi ve aklınca bu Avrupa Birliği'ne mesaj verdi. Yani bu tip mesajların tabii bir anlamı da yok. Hatta bir yerde şöyle dedi, yani Avrupa'da bu Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkiye geçmek istiyor, biz niye geçmeyelim gibi bir böyle son derece düz mantıkla bir şeyler söyledi. Anlamak mümkün değil. Yani. Evet, yani Amerika'nın başkanın sözcülerinden Victoria galiba adı, Newland da şey dedi, peki NATO'yu ne yapacaksınız o zaman? Tabii o mesele, yani orada tabii, yani bir de ana mesele o zaten. Yani. Evet. Avrupa Birliği değil tabii. Ama bu böyle bir hezeyan halinde bu iş gidiyor ve tabii Avrupa Birliği, yani NATO'ya bir söz edemiyor şimdi şu sırada tabii, yani edemeyecektir de herhalde. Patriotlar yeni gelmişken vallahi patriotu bırak, yani Türk SSK yani bu sayıyla ölçülmüyor bir ordunun gücü artık malum. Yani SSK bütün uzmanların söylediği son derece sınırlı imkanlara sahip ordu. Evet. Sadece içeride geçerli. Burada Avrupa Birliği üzerinden bir diyor bu iş tabii. NATO üzerinden değil. Ama orada da verilen mesajlar hakikaten içler acısı. Yani bu işte Kıbrıs'ın devlet olmadığı, yok Avrupa Birliği'nin zavallı olduğu, yani bunlar artık o kadar bayat laflar ki yani burada, ama anladığım kadarıyla başbakan hakikaten bu konularda dersin çalışmadan konuşuyor, çünkü bir dolu şey oluyor öte taraftan, yani işte bu vize muafiyeti meselesi var, 10 gün sonra Kıbrıs'ta seçim var, Türkiye'nin politikası yok. Yani 10 gün sonra Anastasiadis büyük ihtimalle birinci turda seçilecek ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, yani o başbakanın yok öyle bir ülke diye bağırıp çağırdığı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeni bir cumhurbaşkanı olacak. Şimdi bu cumhurbaşkanı Türkiye politikasını A'dan Z'ye gözden geçirmek üzere hükümete iktidara geliyor. Konuşuruz zaten 15 gün sonra, evet. Rastladığı için tam onun öncesine, seçim öncesine. Dolayısıyla burada bir yeni bir dinamik başlayacak. Avrupa Birliği ilişkilerimizi illaki bu etkileyecek. Şimdi Avrupa Birliği Başkanı Von Rompuy geliyor. Gümrük Birliği ile ilgili sorunlarımız var. Onunla ilgili Dünya Bankası'na Dünya Bankası'ndan istenmiş bir rapor var. Bu rapor bu yılın ortasına doğru çıkacak. Avrupa Birliği ülkeleri temsilcilerinin hepsinden aşağı yukarı bila istisna olumlu mesajlar geliyor artık Türkiye tekrar müzakere masasına dönsün diye. Şimdi böyle bir durumda, yani böyle bir ortamda tamamen, yani 2 yıllık 3 yıllık lafları tekrar tekrar etmek, yani şu herhalde karşısındakiler de anlamıyordur ya, bu niye bu tekrar bunlar söyleniyor diye. Mesela AB olmazsa olmaz değil diyor. Almazlarsa kıyamet kopacak diye, zaten de kopmuyor. Biz yolumuza istikrarlı şekilde devam ediyoruz diyor. Burada istikrardan ne anladığını anladın mı sen? Hayır. İstikrar yani diyor. Mümkün değil zaten böyle bir çıkarım yapmak. AB'nin Türkiye konusunda direnmesini anlamıyoruz. NATO'da beraberiz, neden Avrupa Birliği'nde beraber olmayalım? Her istediklerini yapmayacaklar, her istediklerini yapmayacağız. Ondan mı acaba diyor mesela. Bu verdiği örnek de İsrail NATO'ya alınsın diyorlardı, biz engelledik diyor. Sen böyle bir şey duydun mu? Hayır, duymadım. Ya bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ve yurt dışında söylüyor bunu. Yani hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Yani İsrail'in NATO'ya dahil edilmesi, biz engelledik diyor. Ha şöyle bir şey vardı biliyorsun. NATO ile istihbarat paylaşımı yapıyor İsrail. Yani karşılıklı bir istihbarat. Türkiye bunu engellemeye kalkmıştı, doğru. Ama engelleyemedi. Yani şimdi bunu dünyanın önünde, yani Türkiye'de söylemek başka. Yani Türkiye'de ne olur salla gitsin. Yani öyle kimsenin bir şeyi farkında değil. Ama bu hatalı, yani böyle bir bilgi yok. Ondan sonra bu işte Kıbrıs meselesi ve tabii bu Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın arkasındaki esas mefkure de şu. Daha önce de söylemişti. Biraz daha sofistike bir şekilde ifade ediyor. Ben ülkemin dünyadaki kendi, orada bir düşüklük var, önemli değil, her türlü siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel piyasasını genişletmekle mükellef bir iktidarın başbakanıyım diyor. Yasa nasıl? Anlamadım. Ben ülkemin dünyadaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel piyasasını genişletmekle mükellef bir iktidarın başbakanıyım diyor. Yani ben Şangay İşbirliği Teşkilatı'nı ülkemin piyasasını genişletmek için diyorum diyor. Yani o bağlamda söylüyor bunu. Yani AB olmadı, Şangay verelim gibi bir ama bir arayış var gördüğün gibi. Böyle yani tabii bunlar yani 19. yüzyıldan kalma güç politikaları. Şimdi başbakanı bir kenara bırakalım. Yani dünyada böyle bir gidişat yok değil. Yani dünyada çok ciddi bir otoriterleşme söz konusu. Türkiye'de bu yolun yolcusu. Evet, yani elbette. Esas mesele bu bence. Bu, yani. Evet. Yoksa yani Şangay İşbirliği Teşkilatı, hezeyanları falan değil. Yani böyle bir, yani bunun sonu savaştır ama. Bu çok kaygı verici, evet. Yani eskiden bizim gençliğimiz döneminde piyasa yapmak diye bir terim vardı. Önce kordon boylarında, sonra da Ankara'nın ana caddesinde de piyasa yapılırdı. Bu da onun askeri gibi. Askeri piyasa nasıl? Askeri piyasa yapmak gibi bir durum oldu. Şimdi yani hakikaten bir de şeye de bağlayabiliriz bunu, anayasadaki. Şimdi dönüp dolaşıp iş oraya geliyor tabii. Bütün evet. Bunlar aslında bir, yani bir paradigma olarak baktığımızda birbiriyle, birbirini besleyen, birbirinden beslenen ve bir entity, yani bir toplama işaret eden gelişmeler. Yani hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Yani Şangay İşbirliği Teşkilatı diyen ve bunu Türkiye'nin önündeki mefkure olarak gören yöneticinin içerideki mefkuresi de başkanlık sistemi, yani aynı bu saydığımız 6 ülkede olduğu gibi ve diğer bütün yani otoritarizme, yani dört nala otoritarizme giden dünyadaki tandans gibi. Yani evet. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde bile aynı şey söz konusu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok ciddi gelişmeler var. Herkesin izinsiz dinlenmesi, hatta temel haklarının çiğnenerek gözaltına alınması gibi yeni otoriter, demokrasiye tamamen aykırı gelişmeler var ve sıkça artarak da görüyoruz onun da haberlerini. Yani bu bir küresel sorun tabii, bizim bizdeki yansıması, yani anayasal yansıması açık. Yani burada biraz eski Doğu despotizmi derdik. Evet. O, okumalarımızda yani. Doğu despotizmiyle belirlenen, Şangay kriterleriyle hayata geçen, ülkenin ihtiyacının ne olduğunu sadece bir tek kişinin bildiği bir tek adam rejimine doğru hızla gidiyoruz. Şimdi bu iş ciddi, yani burada anayasa sürecinin ne halde olduğunu hatırlatmakta yarar var. İşler iyi gitmiyor. Mart'a kadar vaktiniz var, yazdınız yazmadınız, Mart'ta bu iş biter diye bir son tarih belirlendi. Şimdi bir takım insanlar bu son tarihin iyi olduğunu söylüyor. Başbakan kendisi, biz anayasa yapmada çok deneyimli bir ülkeyiz, neden yapamıyoruz diyor. Yahu bu ülke ilk defa kendisi yapıyor anayasasını. Yani bugünkü, yani bildiğimiz 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, bunların hepsi birileri tarafından yazılıp toplumun kafasına atıldı. İlk defa bir konsensüs arayışı, bir ortak akıl arayışı var. ve buna bir sınır getirmeye çalışılıyor. Ya 1982 anayasası denilen o korkunç deli gömleğiyle 30 yıldır yaşıyor bu ülke. Yani bu böyle bir aciliyet mi var şimdi? Niye 2007'de yapılmadı falan? Bu sorular hepsi kanaatimce meşru sorular. Ve Cengiz, artık AK Partili, ya uzlaşma Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki AK Partili vekillerin kanaatimce yapıcı bir teklif getirmeleri, yani uzlaşma komisyonuna teklif getirmeleri mümkün değil. Neden değil? Çünkü artık başlarında başkanlık sistemi diye bir şey, bir kılıç sallanıyor. Ve şu son 1,5-2 ay içerisinde getirilen, yani maddelerle ilgili getirilen bütün tekliflere, AK Parti tarafından getirilen tekliflere baktığında içinde ucundan kenarından hep başkan lafı var. Yani o herhangi bir konuda, Yargıtay Başkanı, Yargıtay'la ilgili bir şey mesela, başkan atar diyor. Evet, Cumhurbaşkanı şimdi, demiyor. Evet, yani bu senin bu bugünkü gazetelerde görme fırsatın oldu mu bilmiyorum. Gördüm İnternet, tabii. Evet, şeyde, bu, Haluk Koç da bir ondan bahsetmiş galiba. Yani bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na verdiği 12 maddelik tabii pakete göre Yargıtay ve Danıştay'ın lağvedilip yerine işte Temiz Mahkemesi kurulacağı ve evet, ötesinden bütün bunların seçilmesinde yani üyelerin 1/4'ünü hakimler, savcılar kurulu, 1/4'ünü başkan bizzat seçiyor mesela. Tabii, burada işte başkan diyor. Yani tabii, yani evet, bütün artık dizayn ona göre yapılıyor. Madde de yani bunların, hakimler, yani savcılar, bırak BDP'yi, MHP'yi, CHP'yi. AK Parti zaten artık uzlaşmadan uzak bir parti olarak orada bulunuyor. Evet ve yani çok Nisan'da bence çok ciddi bir krize doğru gidiyor. Öyle anlaşılıyor çünkü mesela 7 üyeyi de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üyelerinin de bir kısmını meclis seçiyor. 7 üyeyi de, aynı miktarda üyeyi de başkan bizzat atıyor. Yani olacak gibi bir şey değil. Çok köklü bir değişiklik yani. Ve bu tabii, tabii bu, burada çok ciddi bir kumar oynanıyor. Bu geçer mi falan tabii çok zor görünüyor. Ama bu arada tabii olan da anayasaya oluyor. Onu da hatırlatıp bitirelim. Evet öyle. Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda Çin Anayasası'nı alalım. Tabii canım, ne oldu? Mustafa Kemal Atatürk Avrupa'yı aldı. Şimdi sıra onlara geldi artık. 21. yüzyıl, Asya'nın yüzyılı malum. Yani Çin, Rusya, onlarla bir potpuri yapıp Özbeklerden de bir şeyler alırız. Sonuçta onlar da akraba topluluk biliyorsun. Evet, biz öyle de zaten programlarımızı Nihai diye açacağız. Dedi artık öyle. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Juliette Gréco, Sous le ciel de Paris dinledik, Paris gökleri altında. Çok Fransa kültürünün müziğini yetiştirdiği en önemli şanson şarkıcılarından, aynı zamanda kendine özgü fiziğiyle de çok başarılı oyunculuk kariyeri de olan önemli bir sima, müzik ve sanat siması Juliette Gréco. 7 Şubat 1927'de doğmuştu. Onun için de bir standart şanson olan Sous le ciel de Paris'i çaldık size. Evet, şimdi şeye devam ediyoruz programımıza. Dünden, hatta belki günden beri başlayarak sözünü ettiğimiz bir olay vardı. Onu sizinle paylaşacağımız, o konudaki bilgileri ve analizleri söylemiştik. Mısır, ama özellikle de Tunus'ta son meydana gelen vahim olayları da hatırlatalım bir kere daha. Muhalefet liderlerinden, solcu ve laik liderlerinden birisinin evinin önünde katledilmesi üzerine Tunus'ta ciddi bir kargaşaya doğru sürükleniyor mu, sürüklenmiyor mu tartışması vardı. Zaten şeyde de aynı şekilde ciddi bir kaygı da Mısır'da yaşanmaktaydı. Şimdi Mısır'da olup bitenlerle ilgili olarak da en ilginç şeylerden biri, yorumlardan biri The Nation dergisinde çıkan Şerif Abdülkuddus imzalı bir yazıydı. Mısırlılar devlet otoritesini reddediyorlar başlığını taşıyordu. Bu Democracy Now'un eski editörlerinden biri, Kıbrıs'ta Mısır'da Arap Baharı olur olmaz oraya, zaten kendi ailesinin büyük kısmı da bu oldum olası yıllardan beri muhalefet hareketlerinin içinde bulunmuş bir aile, Kuddus ailesi, o da gidip oradan, Mısır'dan yayın yapmaya başladı. Şimdi bu The Nation dergisine yazdığı yazıda Port Said'i anlatıyor, özellikle bu futbol olaylarının bulunduğu liman şehri Port Said. İşçi nüfusunun da fazla oldu. Evet. Büyük grevlerin de meydana geldiği Süveyş kanalının başında bir şehir aslında. Yani Süveyş kanalının kalbi, ne oluşturan da çok eski de bir şehir Port Said. Şimdi diyor ki Port Said, diyor Şerif Abdülkuddus, bir sayılar şehri haline geldi diyor. Ve anlatısı da çok karanlık bir aritmetik tarafından belirleniyor. 21 kişi idama mahkum oldu. 72 kişinin bir stadyumda bir futbol olayında ayaklanmasında hayatını kaybeden 72 kişinin bu ölümleri dolayısıyla 21 kişi ölüme mahkum edildi diyor. 32 kişi bu karar açıklandıktan sonra, çok acayip rakamlar ardı ardı sıralamış gerçekten. 21 kişinin idama mahkum edildiği mahkeme kararından sonra, ilan edilmesinden sonra 32 kişi öldü diyor. Ertesi gün yapılan cenaze töreninde, bu ölen 32 kişinin cenaze töreninde 7 kişi daha öldü diyor. Ve ondan sonraki, bir sonraki gecede de 4 kişi daha öldürüldü, vurularak öldürüldü diyor. Yani korkunç bir kan banyosu vaziyeti var. Ve yani bu, bütün bu ölüm sayılarından, ölümcül sayılardan bir anlam çıkartmaya çalışan Port Said sakinleri de gayet karanlık hesaplar yapmaya, ölümcül, makabr hesaplar yapmaya kalkıyorlar diyor. Mesela şöyle şeyler söylüyormuş. Geçen sene stadyumda ölen, olaydaki gibi 72'ye varırsa olay, ölenlerin sayısı, o zaman Port Said'de artık insan vurmalar duracak demiş birisi mesela. Adil Şihata diye birisi. Şimdi çok böyle tuhaf geliyor insana tabii böyle rakamlarla kabalistik bir oynama. Fakat Adil Şihata bunları söyleyen adamın 21 yaşındaki oğlu Muhammed bu 21 kişiden biriymiş idama mahkum olan. Yani hepsi bu yerel takım taraftarları arasında yer alıyor. Ultralar deniyor onlara ve bir hakim Kahire'de 26 Ocak'ta 72 insanın ölmesinden, Port Said'in stadyumunda geçen sene ölmesinden onları sorumlu tutmuşlardı. Port Said'in Mısri kulübü de bir maçtan sonra, 1 Şubat'taki bir maçtan sonra 2012'de sahaya indi ve çok da kendilerinin çok daha yüksek sayıda kuşattıkları Kahire'nin Ehli, El Ehli kulübünün taraftarlarına da dövdüler, saldırdılar. Ondan sonra da çıkan kargaşada pek çok insan ezilerek öldü. İşte 72 kişinin büyük çoğunluğu o. Ve katliamla ilgili haberler, bilgiler geldikçe, orada olup bitenle ilgili öğrendik ki güvenlik kuvvetleri ve işte çevik kuvvet de hem bakmış, hiçbir şey de yapmamış. Hatta yer yerde onun yardımcı olduğu, işbirliği yaptığına dair de kanıtlar da göze çarpıyor diye başka bir yazıda da okumuştuk. Onları da anlatıyor şimdi Şerif Abdülkuddüs. Yani biraz da şeyi anlatıyor ondan sonra da. Akdeniz'de Süveyş kanalının ağzında şehir duty free bir liman ve 600 bin kişilik bir nüfusu var, sakini var. Bir turistik bir merkez. Özellikle de çok göze çarpan 19. yüzyıla ait İtalyan ve Grek, Yunan mimarisi var. Balıkçılık endüstrisiymiş. Bir de çok önemli bir şey var, kültürel şeyi. Şunla övünüyorlarmış. Mısır'a karşı Cemal Abdülnasır, o zamanki liderleri Süveyş kanalını millileştirdikten sonra, sen bunu vay nasıl yaparsın diye saldırıya uğramıştı Mısır. Bunun başını da Britanya, Fransa, bir de İsrail çekmişti. Üçlü bir savaşa girmişler. Üç kuvvetin saldırısına uğramıştı ve kendilerini savunmuşlardı. İşte oradaki savaştaki direnişiyle, rezistansıyla da çok İftihar eden bir şehir 1950'lerde oluyor. Fakat şimdi sakinleriyle konuşursanız diyor Port Said'in, bir paria şehrine düşürülmüş durumda. İkinci, üçüncü sınıf bir duruma düşürülmüş, yabancılaştırılmış ve özellikle de bu şey şiddetinden, futbol sahasındaki şiddetten dolayı da bayağı ciddi bir aşağılanma durumuna, evet, geldi diyor. Yeni bir haber daha var. Ekonomik açıdan da pek iyi durumda değilmiş Port Said. Port Said Mısır'da uygulanan bir pilot projeye de imza atılmış daha önceden geçtiğimiz haftalarda da. Ekmek artık karneyle veriliyormuş Port Said'de. Şu anda da Mısır genelinde bu sıkıntıdan, bu ekonomik sıkıntı karşısında bu şekilde bir yapılanmaya doğru gidilecekmiş. Evet, fakat şimdi mesela çok acayip de işte uygulamalar ve yargıçların davranışı da polisin davranışı da izaha muhtaç durumda. Yani anlaşılmıyor. Mesela babası çocuğun da şey demiş. Yani benim oğlum masum. Bir senedir yatıyor içeride ama en karamsar değerlendirmem bir yıllık bir hapis cezası olurdu. Zaten yatmıştı onu da bir yıldır zaten içeride çıkacak diye düşünürken diyor babası kararı duyunca kafama bir çivi çakılmış gibi oldum ve bütün kendimi tamamen kaybettim. Neredeyim, kimim ben filan diye. Fakat yani şimdi bu karardan sonra açıkçası Port Said ciddi bir şekilde şeye kalktı, isyana kalkmış durumda ve ya, inanılmaz bir şey aslında. Bu kararın üzerine hapishaneye doğru yürüyüşe geçen bir takım insanlar olunca 32 kişiyi birden öldürmüş polis mesela. Akıl almaz bir rakam böyle. Yüzlerce de yaralı var. Ertesi sabahta işte büyük bir cenaze töreni yapılırken göz yaşartıcı gaz ve canlı mermi atılıyor. Yani hakiki mermi kullanılıyor keskin nişancılar tarafından. Yani tam bir artık şeyde Mısır'da en azından birçok konuştuğum insan bu Port Said'de diyor. Tam bir devlete karşı güvenin bittiği yabancılaşma ve muazzam derinlere yayılan bir adaletsizlik duygusunun hakim olduğu görünüyor diyor. Bu çok önemli. Muhammed Mursi de bütün bu şiddetin arasında güvenlik güçlerine tebrik ederim, onları görevlerini mükemmel yaptılar filan diye bir konuşma yapmış. Bu da çıldırtmış insanları. Yani ülkeyi korumaktaki fedakarlıkları dolayısıyla tebrik ederiz deyince çok ağır bir şey olmuş ve 30 günlük de bir acil durum, olağanüstü hal ilan etti. Fakat 3 Süveyş kanalının bulunduğu mahallede, Süveyş kanalının bitişiğindeki yerde, Port Said'de, Port Said yani Süveyş ve İsmailiye şehirlerinde, daha doğrusu Süveyş kanalının kıyısı olan ve 9'dan sabah akşam, gece 9'dan sabah 6'ya kadarmış ve şey demiş Mursi, herkes şunu da bilsin, iyice bilsin ki Mısır'ın kurumları ülkeyi her türlü tehdide karşı koruyacak güçtedir ve karşı çıkanın alnını karışlarım demiş. Evet. Bunun üzerine Port Said'liler de daha fazla direnmeye karar vermişler. Buyurun bakalım, saat 9 oldu işte buradayız demişler, gece gelen, çıkmışlar. Gelen sokağa çıkıyor yani. Gelen görüntüler de şu şekilde, fotoğraflar ve video görüntülerinden. Yani müthiş fotoğraflar var aslında. Polisler çatılara çıkmışlar ve aşağıda da beton barikatlar kurmuşlar. Beton barikatların önünde Port Said'liler protesto gösterilerini gerçekleştiriyor. Polisler de tıpkı Tahrir'de olduğu gibi çatılardan insana atış etmeye başlıyor. Ve bunun sonucunda da bahsettiğiniz ölü rakam, ölü sayısına ulaşılmış durumda. Ya Mursi'nin konuşmasından sonra en az 4 kişi öldürülmüş El Arab karakolu civarında. Ve yani bayağı sokakta ateş edilen ve vurularak öldürülenlerin fotoğrafları, 23 yaşındaki delikanlı, bunların hepsi ultra denen taraftarlardan da gençlerden de oluşuyor. Hayır, sadece ultra değil yani, ultranın dışında bütün kadınlar da aynı şekilde halkı, sokakta, evet, evet. Çocuklar sokakta, bu ultraların ya da bu şekilde nitelendirdiğimiz fanatik grubun akrabaları ve komşuları da sokakta. Sadece bir fanatik grubun hezeyanından ibaret değil şu anda Port Said'de yaşananlar. Çok ilginç, dalga dalga da yayılıyor. Evet, yayılıyor ve bitirmek için de çok ilginç bir gözlemiyle bitirelim. Zaten yazısını da öyle bitirmiş Şerif Abdülkuddus. Diyor ki Port Said'deki şiddet şu anda yatışmış görünüyor ama protestolar devam ediyor diyor. Şiddet yok şu şimdilik ama protestolar olduğu gibi isyan var ve devlet kurumları, özellikle de polis ve güvenlik güçleri hiçbir şekilde reforma tabi tutulmadılar. Mübareğin polisi ve kolluk kuvveti neyse aynı. Ve giderek de sokaktaki vatandaştan, yurttaştan tamamen kopmuş vaziyetteler. Port Said, Mısır'ın büyük bir kısmı gibi devletin geri kalanında da pek çok yerde görüldüğü gibi devletin otoritesini, yetkisini reddediyor diyor. Mossab diye birisi de şey demiş, kimse bu gençleri durduramayacak demiş. Göğüslerini mermilere siper ediyorlar. Mursi bitmiştir. Sadece bir zaman meselesi bitmesi demiş. Evet, Mursi'de değişik stratejilere imza atmaya başlamış. Örneğin Mısır'la İran arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başladığından bahsediliyor. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad Kahire'de görüşmelerde bulunuyormuş Mursi'yle beraber. Ve en son ilgi çekici detayla bu coğrafyayla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıldır iki uçak gemisi barındırıyormuş Körfez'de. Bunu bütçe kesintileri nedeniyle tek uçak gemisine düşürmeye karar vermişler. Bu da galiba bölgeye ne kadar önem verdiklerini de gösteriyor olabilir. Yeni dönemde böyle bir durum ortaya çıkıyor. Evet, bitirirken de yine iyi bir haberle de bitirelim programı. Yani başta söylediğimiz şey 17 Şubat'ta Amerika ve dünya tarihini gördüğü en büyük çevre hareketine doğru gidiliyor Washington DC'de. Bunun başını da Sierra Club 350.org ve Hip Hop Caucus adlı örgütler çekiyor ama pek çok örgüt var ve on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Ve bu arada da son 6 hafta içinde kampüslerde, üniversite ve lise kampüslerinde, özel ve kamu üniversitelerinde 234 kampüs şeylerini, petrol ve enerji şirketlerine verilen desteği kaldırmış. Ve belki de en büyük öğrenci hareketi son 25-30 yıl içindeki, bir şekilde kendi hiç yoktan var olduğu söyleniyor. Bir şekilde de herkes görüyordu zaten, kuraklık bir yandan, Sandy bir yandan ve en sıcak yıl rekorları kırılması. Yani insanlar 60-70 yıl daha yaşamak istiyoruz diyorlar, 20 yaşındaki insanlar bunu diyor Bill McKibben. Ve hızla bir şey yapmak zorundayız diyorlar. Bu endüstri bütün geleceğimizi yakacak durumda. En muhafazakar tahminler dahi yakmanın, bunları yakmaya izin vermenin imkan olmayacağını söylüyorlar diyor. Yakından takip edip sizinle de paylaşacağımızı söyleyelim bu bilgilerin. Ve şimdi bitirelim programı. Guitar Slim Green ve Johnny and Shaggy Otis'in birlikte söyledikleri çok tanınmış bir parça, Shake 'em Up geliyor. Ve Guitar Slim diye bilinen Eddie Jones'un da ölüm yıl dönüm 1959'da çok genç yaşta hayata veda etmiş bir New Orleans blues gitaristi. Ona da bir günaydın diyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. This is Guitar Slim Green. I just got back from Texas, and I brought a new dance back here called Shake 'em Up. And it's something else, too, you better believe it. Now, little girl over there in the corner with the red dress on, you're looking good. Now, when I tell you to hold it, I want you to hold it. And when I tell you to get it, I want you to get it. Now, you're doing the dance now, you call it Shake 'em Up. Now, you hold it right there. Don't move a peg. Now, Shake 'em Up. You're looking good. Now, all you California girls, that's what I like about you. Get over there in the corner, put your hand over your eyes, and let it all hang out. Now, shake 'em up. That's what I'm talking about. Shake 'em up. I'll tell you what to do. Walk right out that door. and lock the door behind. And leave the women in here, shake them up, and get tossed, and we'll take care of the rest. You better believe it.